Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Ramazan ayının faziletleri. Ramazan ayı yılda bir defa geliyor, bir ay devam ediyor. Bu ay diğer aylardan daha farklı özellikleri var Ramazan ayının. Diğer aylarda, Recep olsun, Şaban olsun, Muharrem olsun, bazı günleri, bazı geceleri kutsal oluyor diğer aylarında. Tamamı değil ama. Ramazan ayının her günü, her gecesi, hatta her saniyesi kutsal. Ramazan ayında bir an, bir saniye boş yer yok Ramazan ayında. Yani dop dolu bir ay Ramazan ayı. Allah'ın bir ümmeti Muhammed'e rahmetli Ramazan ayı. Temizlenme ayı, silkinme ayı ve seri sülük ayı, Ramazan ayı. Her şeyin bir de zirvesi var ya, bunun da zirvesi Kadir Gecesi. Ramazan ayında zirvesi Kadir Gecesi. Bin aydan hayırlı, bin ay. 80 küsur sene yapıyor, bir ömre bedel o geceyi ibadet geçirmek. Ramazan ayının özelliklerine bakalım inşallah şimdi. Hadisine bakalım. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de Nur Aleyhisselam Hazretleri İzâ câe Ramazânü, Ramazan ayı geldiği zaman Futtihat evvâbil cennet, cennetin kapıları açılıyor. 8 cennet var. Bunların kapalı kapıları. Demek ki Ramazan gelince bunu açılıyor. Bu bazı ulemaya göre gök kapıları açılıyor yani. Ve gullikat evvabin nari, cehennem kapıları da kilitleniyor. Kapanıyor, kilitleniyor. Ve subide şeyatin, şeytana da bağlanıyorlar. Demek ki birincisi bu Ramazan özelliği. Ramazan'a geldiği zaman cennetin kapıları, 8 kapısı var cennetin, bunlar açılıyorlar bunlar. Cennetin güzelliği dünyaya yansıyor, rahmeti yansıyor dünyaya. Cehennem kapıları kapanıyor. 7 kapısı var cehennemin. Bu da nedir? Gönlündeki darlı sıkıntıyı gideriyor insanlardan. Bunalımı gideriyor, gerilimi gideriyor. Ve şeytanlar bağlanıyor. İple mi, zincirle mi? Hayır muhtemelen. Etkileri azalıyor, etkileri. Nasıl bir insan hastalanır bir kimse? Ateş basar, hasti gelir, bitkinde gelir. Kişi artık ayakta duramaz, konuşamaz. Rabbim şeytana böyle bir hal veriyor. Ramazan gelince şeytanların da enerjisi gidiyor şeytanların da. Uğraşan insana fazla. Bu bir. İki hadis-i şerife bakıyoruz. Tabii çok hadis-i şerif var da ancak birkaçını. Bu da Tirmizi Hakim'de hadis-i şerifte. İzâ dehâre şehr-i Ramazan, Ramazan ayı geldiği zaman. Arapça şehir ay anlamına geliyor. Şehr-i Ramazan konuda geçiyor. Ramazan ayı geldiği zaman emrallahu hamletil arşi. Allah Celle Şanı emrediyor hameli arşa. Arş-ı alayı yüklenen meleklere. En büyük varlık bu melekten muhtemelen. En büyük varlık gökten yerden büyük melek melekler bunlar böyle. Arşı taşıyan melekler. En yekûfü anı tesbihi böyle onlara emrediyor. Artık tesbih bırakınız. Onların görevi Allah'a tesbih etmek. Yani Sübhanallah anlamında. Tabi meleklerin diliyle Allah'ı zikretmek. Onların gıdaları bu meleklerin. Melekler nurlu yaratıldığı için tek madde. Yani bir topluma değil, topluma değil bunlar. Bunların yeme içmesi yoktur. Uyumazlar, yorulmazlar. Gece gündüzden fark etmez bunlar için. Onların bütün nedeni gıdası Allah'a zikretmek. Mevlam biliyor o meleklere Ramazan'a geldiği zaman, meleklerim artık şu anda zikreti bırakınız. Ve estağfiru ümmeti Muhammed'in, ümmeti Muhammed için istiğfar ediniz, istiğfar ediniz, tevbe edin Mevlam'a. Yani Mevlam yarattığı en büyük melekler, arş, âlâ melekleri, onlar Allah emrediyor, bırakın tesbihi bırakınız, zikri bırakınız, ümmeti Muhammed'e dua ediniz, onlara istiğfar tevbe ediniz onlara. Onlar dua eder bizlere. Kimlere? Tabii kim Ramazan'ı iyi geçirirse. Şimdi bu iki hadis-i şerifin ışığında bakalım. Yine hadis-i şerifte geliyor, hadis-i şerifte Ramazan'ı üçe bölüyor. Peygamber üçe bölüyor Ramazan'ı. Evveli rahmet. İlk 10 günü rahmet. Allah'ın rahmeti yayılıyor böyle. Rahmet ilahi böyle. Yani kullara bir aşk gelir, bir sevgi gelir. Yemin olanlar tabii. Ortası mağfiret. Artık bağışlanma. Sonu da cehennemden kurtuluş. Azat olma, cehennemden kurtuluştur. Şimdi Ramazan'da cehennem kapıları açılıyor. Bu şu anlama geliyor. Cennet amelleri insanlara kolaylaştırılıyor. Yani cennete girin Mevlam buyuruyor. Ne gerekiyor? Tabi onun bir bahası var, bir ödülü var, onun var. Ramazan'da açılıyor kapılar, cennete giriş kolaylaştırılıyor. Cehennem kapıları kapanıyor, cehenneme gidiş, yani cehennem amelleri zorlaştırılıyor insanlara. Bir tane melekler tevbe ediyorlar. Bu durumda kimin kalbinde zayıf olsa, bir inancı imanı varsa mutlaka Ramazan'da bir değişim yaşar muhtemelen Ramazan'da. Bir atmosfer oluşuyor, manevi Ramazan oluşuyor. Kalbinde zerre kadar buyuruyor ulemalar. Kalbinde zerre kadar iman olan kişi Ramazan'da mutlaka biraz farklılaşır. Alkol bitiyor, Ramazan gelir, Ramazan iş, bırakır işte orada. Cuma'ya gelir, teravih'e gelir, bu da biraz değişir böylece. Demek ki Ramazan gelince, cehennem kapıları kapandığı için günahlar zorlaşıyor insanlara. Yani çok hanım kız vardır ki, Ramazan gelince başını yarım dolusu örtmeye çalışır Ramazan gelince. Ramazan örmeden ver. Hemen her yerde, dünyada, yani Müslüman çoğunluk olduğu yerlerde, Ramazan gelince günahlarda bir azalma olur, günahlarda, azalma olur günahlarda. Yani biraz iman olan bir lokantacı bile, içki lokantacı ise bile, hiç olmazsa herde merde çeker, aşık yapamaz bunlara böyle. Ve sevapta patlama olur Ramazan'da, sevaplarda. Cuma günü camiler diyorlar, şunlar bunlar, yeterli mi? Ayrı konu. Mutlaka ama Ramazan'da bir fark olur. Günahta azalma, sevapta patlama olur. Peki Ramazan geldiği halde hani içki içenler, hatta aşırı içki içenler, haram işleyenler, günah işleyenler ne olacak bunlarda? Hürriye Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Tirmizi ve Hakim'de. Yok, Buhari Müslim'de. Ragime enfi recülil. Ragime enfi recülil. Burnu yüze yere sürünsün. Şimdi Türkçe'nin bir söz vardır. Yüzü üstü sürünsün diye. Yani bir aşağılansın, hakaret olsun. Bir nevi bir yarı beddua anlamına gelmiş oluyor. Araplar buna şöyle derler. Burnu sürünsün yere derler Araplar böylece. Peygamber de böyle buyuruyor. Şu kimsenin burnu yere sürünsün. Yani hakir olsun, zelil olsun o kimse. Deha aleyhi Ramazan, sümme salaha kablen yavfire lehu. Ramazan'a kavuştuğu halde Ramazan'dan yararlanan bebta af olmayanlar artık onlar gözü sürünse artık onda. Onun adı olmaz yani. Demek ki Ramazan gelir zamanlar evrensel olay oluyor, evrensel. Yani dünya değil. Gökte dedi, daha üzerinde. Yani evrensel olacak Ramazan. Bu durumda bile hala İslam'a dönemeyenler, az da olsun günahattan sakınmayanlar, demek artık bunlar adam olmazlar muhtemelenler. Ramazan'ın özelliğinin en başta geleni nedir? Oruç. Oruç ayı Ramazan. İslam'ın 5 ilkesi var. 5 şart deniyor buna. Şart. Yani olması olmaz. İslam'ı olmaz yani. 5 şartı. Biliyorsunuz tabii kelime-i şehadet bu dil ile kalb ile oluyor böyle. Dil bunu söyler. Yani dil, kalbin burada tercümanı. Aslında kalpten doğar, kalp inanır, dil bunu açıklar. Sonra 5 vakit namaz, zekat, oruç ve açık geliyor. Bunlar İslam'ın temel ilkeleri, İslam'ın şartı bunlar. Olmazsa olmaz bunlar. Oruç. Oruç, farklı bir ibadet oruç muhteremler. Öyle toplumlar gelmiş ki bu dünyaya, çoğu putra tapmışlar, aya tapmışlar, ateşe tapmışlar ve tapınanlar onlara secde yapmışlar, önünde eğilmişler, saygı duruşu yapmışlar, hatta onlara kurban kesmişler ama hiçbir müşrik tapındığı putra oruç tutmamış onun için. Oruç tutmamışlar bence. Günümüzde bile gidiyorlar mesela saygı duruşu yapıyorlar, oruç tutmuyorlar ama kimse. Oruç ile ilgili bir hadisine bakalım inşallah. Yani sevap yönünden. Gerçekte İslam'da yani gerçek imanda, gerçek mümindeki olması gereken şudur. Güzellik. Sevabın da peşinde olmamak lazım aslında, sevabın da. Yani Allah'ı sevmek Celle Celaluhu, Allah kul olmak, her şeyin dünyada bir örneği var. Bir anne baba, çocuğu doğar, ondan bir şey beklemez, yok mu beklentisi? Aman çocuğuma bakayım der. Ateş olmasın, öksürmesin, üşümesin, ishal olmasın, gaz yapmasın. Artık böyle şuruna titrer böylece. Uyku uyumazlar, ona bakarlar böylece. Halbuki o çocuğu bir bakıcıya verseler, bakması için, ne dedim bakıcı, ona göre ücret işte buna göre böylece. Yani gündüz bakacak, gece bakacak, neyine bakacaksa, o ücret karşılığı bakar. Ücrette bir kesinti azal oldu mu bırakır. İşte gerçek mümin de ana baba gibi olacak Allah'a karşı Celle Celaluhu, Allah'a karşı. Yani gerçek mümin cehennemde yanacağını bilirse bile Allah kulluk eder. Allah'ım yakarsan yak. Ben seni istiyorum der. Öyle diyor aşkınız. Cehennemden bahsediyor da İsteyene versen anı, bana seni gerek seni diyor. Cennete ne geçiyor? Cennetten. İsteyene versen anı onu, bana seni gerek seni Mevlam diyor. İmanı tam kemal bulmayanlar, olgunlaşmayanlar, o Mevlam aşkını tatmayanlar, biraz tabii sevabın da peşinde olurlar. Olabilir de bu. Yani bakıcı kadın gibi böyle. Ücrette işler tabii. Namazı, oruca karşı. Hulusi Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Buhari Müslim'de men same ramadane bir kimse Ramazan oruç tutarsa imane vahtisaben ama bakınız şart, iki şart var. İmane vahtisaben öyle aç kalmak değil yalnız böyle. İmanla, inanarak böyle. Bu farzdır, Allah emrine diye inanarak. Vakti sahiben ihlas ile Allah'tan karşını bekleyerek oruç tutarsa. Gufre lehü ma tekaddeme min zembi. O kimsenin günahı bağışlanır, ma tekaddeme geçmiş günahı bağışlanır. Yani demek oruç ne yapıyor? Orucun sevabı ayrı. Bir de kişi oruçluyken günahlar affolur, bağışlanıyor. Kişi farkında değil ama. Yatar, uyur, işine bakar, gezer, tozar, tarlada bağla çalıştırır, iş yerine çalıştırır, mesleğine çalıştırır. Ama oruçlu ya. Oruçlu. Hem oruç sevabını alıyor, hem günah bağışlıyor bakınız. Ramazan ayında kişi, insan, bir mümin, mümin mümine, erkek kadın, imanın vakti sahibinin şartına uyarak, iman ederek, inanarak farziyetine, ihlas ile samimi olarak Allah'ı oruç tutarsa, günahından arınıyor. Arınıyor. Sevap da alıyor tabii. Çok sevap da alıyor. Hatta sevabının sırrı bile yok bunda. Açık çek bu. Olmuş oluyor. Kul günahı arınıyor. Cennete aday oluyor insan. Cennete aday oluyor. Adaylığa koyuyor ve bu adaylığı kabul ediyor adaylı insan cennete. Yani kendini koruyabilirse sonra, koruyabilirse herhangi yeri cennet muhteremler. Yine Allah-u Şerif okuyor bu Aleyhisselam Hazretleri. Bu da Buhari Müslim'de. Mâlûn abdine yesûm yevm fîsebîllâh. Bir kimse Allah için Celle Şanühü oruç tutarsa bir gün bile olsa bak, bir gün bile tutsa. Yani bu bir günün sevabı. İlla ba'dallahu bizalike yemi ve şeyhu anin nâre sebbine harifen. Allah o kimsenin yüzünü cehennemden 70 yıl uzaklaştırıyor. Cehennemden 70 yıl yüzü. Uzak yüzü var. Nedir yüzü? Yani cehenneme yüzü çevriliyor, cehennete çevriliyor yüzü. Arkası cehenneme geliyor, kul artık cehennem amelini yapamıyor. Orucun kabul olmasının da bunlar alameti muhteremler. Namaz da böyle, haç da böyle, her ibadet bu şekilde böyle. Eğer bir ibadet kabul olmuşsa, bunun kuldaki nedir alameti, belirtisi? Kulda bir mutlaka değişim olması gerek. Eğer bir insan namaza girdiği gibi namazdan çıkarsa pek bir şey alamamıştır. Ama namaza girişte biraz daha gafildi. Namazda Allah-u Teala dikilen bilincine vardı. Allah-u Teala secdeye vardı. İyyâken âbûde diye Allah ile burada bir alışveriş yaptı Mevla ile burada. Secdeye vardı, rükûya vardı. Mevla'ya teyette selam verdi, Mevlamıza verdi. Kul burada ne yaptı? Huzur ilahi girdi. Huzura girdi. Dünyayı unuttu kul artık. Attığın arkasına. Arkasına dünyayı er bağladı. Vela teslim oldu. Kul bu bilinçle, huzur ile namazını kılarsa, namazdan çıkınca kuldan mutlaka bir değişim, ruhsal değişim olur böyle. Bir tatlı hal alır, gönle bir yumuşama olur, bir huzur o tatlı olur. Ama çıkınca öyle harama marama bakamam. Yani. Öyle boş şey canını korumak istemez onda böyle. Haç da böyle. Bir insan hacca gittiği gibi dönerse orada bir şey alamamıştır. Borcu öder. O şart. Ama hac dönüşünde bakın hacına gelenlere gidildiği zamanlar ömre de buna yarın dahil oluyor. Gidildiği zamanlar kimden bahseder? Oteli çok güzeldi, çok temizdi, yakındı. Efendim işte güzel yemekleri de vardı. Uçağımız şöyle güzeldi. Hep ondan bahsetmişsin evvel. Eğer oradan bir şey almışsa otel yemekten bahsetme. Oraya yemek gitmedi ki o. Gitmedi pikniği oraya. Ne yapar değil mi? Ah doyamadım değil mi? Boğaç-ı Esved'e doyamadım. Beytullah'a doyamadım, Resulullah'a doyamadım ben, onlara doyamadım ben de. Allah'a yaş gereği ben. Oruç da böyle muhtemelen. Oruç da böyle. Demek ki bir insan oruçtan bir şey alırsa, Zaten her akşam bu belli olur. Geçen hafta bu konuya geçti. Her akşam iftar vaktinde belli olur. İftar vakti geldi mi vardı iki ferhatım vardı. Ferhatan. İki ferhalık vardı böyle. İftar vakti geldi mi kolda bir sükunet, böyle sakinlik, vakar böyle, işte bir tatlı bir hal, bir huzura girir kulbelece. Bu olmadı da iftar vaktinde ne der ya, oruç kafası bulmuş böyle, öyle oldu mu gitti mi yani. Bağırma, çağırma, kızma, şunlar, bunlar kaybetti bunlar. Oruçluğunun sevabı için oruç tutarken, hadisleri diyelim de, sumtu saime tesbihun. Oruçluğun susması tesbihidir, zikirdir, oruçlu. Oruçlu kişi susuyor öyle, oturuyor, bakıyor, bir ne yapıyor? Şey yapıyor. Ama haram işlemiyor tabii. Onun susması tesbih. Yani Sübhanallah anlamında, La ilahe illallah anlamında zikirdir bence. Susması böyle. Her alıp verdiği nefesi bir zikirle geçiyor. Ve nevmi ibadetin, uykusu ibadet oruçluğunun. Tabi gece hele kısa gecelerde fazla uykuş alamıyor normalde. Namazdan sonra, sabahını kıldıktan sonra yatar, uyur. Uykusu ibadet. Oruçlu ya. Bak muhtemelen. Yani çok bir incelik var burada bak. Burada çok incelik var burada. Din insan namaz kılmak niyetiyle camiye giderken her zaman sevap alıyor mu? Alıyor değil mi? Camiye gitti, oturdu. Ha, namaz kılınmıyor. Namazdaymış gibi sevap alıyor mu? Alıyor muhteremler. Din insan Allah için bir sohbete giderken her zaman sevap alıyor yolu muhteremler. Otururken burada sevap alıyor bak böyle. Haç da böyle. Yolda her zaman sevap alıyor bir şey böylece. Oruçlu da, oruçlu da nedir? O gün oruçlu olduğu için oruç farz. Yani farz namazını kılar gibi, farz tavafını yapar gibi oruçlu ne yapıyor? Susması tesbihat, uykusu da ibadet. Bakmaz. Uyuyor, ibadet ediyor böyle. Ve dua müstecabın, duası da müstecab. Oruçlu duası kabul olur. Ve ameli muzafın, ameli de muzaf oluyor. Katlanıyor, katlanıyor, katlanıyor. Sahabeye katlanıyor. Bire bir yok böyle. Artık 500, 700, 1000 de geçiyor böyle sahabeye. Yalnız oruç, üç kısım oruç var. Üç çeşit oruç var. Birine deniyor savmül avam. Savmül havas, savmül havas değil havas şimdi. Savm, oruç demektir. Samir avam, halkın tuttuğu oruç. Yani genellemede halk tuttuğu bir oruç böyle. Nedir bu oruç? Oruçluyken bir şey yiyip içmez. Cinsel münasebetten korunur, sakınır. Ama gözü harama da bakar. Açı sıçta gezer, haram da işler. Yalan da söyleyebilir, yalan yere yemin edebilir alışveriş şunda bunda. Müziği dinler bütün gün, açar müziği. İftar vaktinde Allah korusun muhteremler. Allah korusun efendim. İftar vaktinde de kişi açarsa müziğini televizyonda şurada burada böylece. Dedim işte bir ilahi dinliyorum. Müzik ama var. Ya orada kelimeyim değil. Çalgı aleti var böyle. Böyle. Kelime olsa da kelime böyle. Bu nedir? Savmül avam deniyor buna. Halk tabakalarının yani olgunlaşmayan, yüzeyde kalan, İslam içine giremeyen, ilahı sırrına eremeyen, İslam dıştan bakanların orucu bu. Durmadan sağa bakma, akşama ne yiyeyim acaba? Dert bu hep. Fırınında kuyruklar, sanki Ramazan ziyafet ayı, ziyafet bayramda haldeki oruçlanlara. Akşam özel fırında kuyruklar, şunlar, kıymalı pideler, şunlar, bunlar böylece hem sağlığına zarar, hem de ibadetine zarar muhtemelen. Bu nedir? Savun avam bu şekilde. Orucu oruçtur, borcunu öder, tabi sevap alır, boşu geçmez burada bu şekilde. Ama Ramazan'dan faydalanmaz Ramazan'da. Hatta o hale gelir ki, Ramazan'dan bayrağa kaçınca, yani artık kaç gün kaldı, bayram ne kadar kaldı. Yani bir sıkılma, patlama böyle. Şimdi bazı kimseler camide sıkılırlar bana. Camide sıkılırlar. Şöyle bir Fatiha dendi mi, nasıl böyle kaçayım dışarı bilmez de böyle. Hele cumada, teravide böyle. Teravide böyle sıkılırlar. Neden? Orada bir şey alamadılar muhtemelenler. Demek ki bir insan Ramazan'da da bir şey alamamışsa, oruçta bir alamamışsa ne olur? Aklı fikri kaç gün kaldı? Şimdi ne gün o bayram? Bir bayram gelse böyle, bir patlasa böyle, eskiye dönse böyle. Eskiye dönse yine. Bu somur avam deniyor. Oruçlu oruçla mı bak? Haşa, boşa gitmez. Sevap da olur. Ama Ramazan'dan tam faydalanmaz. Meleklerin o istiğfarına layık olamaz ama. İkincisi somur havas. Havas, has, özel insanların orucu. Yani müttaki orucu, salihler orucu. İyilerin orucu böyle. Tekfalar orucu. Bu nedir? Bu oruçluyken yani midesi edep yeri değil, bunun bedenen tam oruçlar. Oruçluyken gözü haramdan sakınır. Harama bakamaz. Gözü sakınmak haramdan değil böyle. Mesela bir insana şöyle hakarete bakar, kinle bakar, aşağılarak bakma, hep bunu haram olur. Kendi üstü de görür. Karşıdakini aşağıdan, yukarıdan bakıyor. Aşağılamadığını. Kulağını korur. Yalandan, gibi dinlemekten. Müzikten biraz muhtemelen. Müzik biraz muhtemelenler. Kalbi öldürür müzik muhtemelenler. Kalbi öldürür. Bir insanın müzik dinlemesini seviyorsa, müzik perest herhalde, müziğe tapınan kişi ise, onun kalbi ölmüştür. O kalp, o gönül ibadetin tadını alamaz. Namaza kılsa yatıp kalkar. Oruçsa aç durur. Hacca gitse oflar moflar sırf zevkine üstüne bakar. Ölür muhtemelen. Müzik çok tehlikeli muhtemelen. Yani ilahi de olsa, yani buradaki sözler mühim değil böyle. Haşa Kur'an okunsa bile ilahi müzikle ki zaten bu küfürdür. Kafir olur insanlar okumakta. Allah korusun. Nedir bu? Gönlü öldürüyor bu şekilde. İşte havasın orucu, ikinci orucu budur böylece. Kulağını korur, yalandan, gıybetten, müzikten, her türlü kötülükten kulağını korur. Dinlemez bunları böylece. Böyle bir muhterem zat, havas makamına bir kimse, yere giderken bir davul zurna çalmış bir düğün bir şey almış herhalde böylece. Bakın muhteremler böyle. İki kulağını böyle kapıya tıkıyor böyle. Oradan koşarak geçiyor böyle. Yani gönlü korumak kolay. Gönül. Bütün iş gönülde. Gönlere yönelirse beden oraya gider. Gönlü korumak böylece. Ne olacak da olmaz bundan muhteremler. İşte bunun orucu Sami'nin havası böyle. Gözde oruçlar. Dili oruç tutar, kalbi oruç tutar, eli oruç da harama gitmez. Haram lokmadan sakınır, helal lokma yer. Bu nedir? Samül havas. İşte bunlar oruçtan bir zevk alanlar, fiiz alanlar ve değişenler Ramazan'da makam alanlar bunlar. Üçüncüsü havasdır, havas orucu. Özlerin özü, yani evliya orucu. Onların oruçları nedir? Her zaman kalplerine masiva girmez. Bir masiva Allah'tan başka bir şey girmez kalplerine. Gönlünde Allah onlara yeter onlara. Nereye bakarsa baksın her şeyi geçici fani hayal görür. Her şeye. Hiç şeye bakar. Bu neydi aslı? Kara toprak. Toprak maddeleri böyle. Bu Allah Celle Şanühü o Mevlam Hay esmas tecelli etti. O torun maddelerinden bir filiz fışkırdı. Yeşil yaprak verdi. Çiçek açtı. Bir deseni var, rengi var, şekli var, sureti var, kokusu var. Neler neler var böyle. Toprak. Sonra ne olacak? Yani tabi böyle bir şey. Mesela erkek bir kıza bakar mesela. Kız bir erkeğe bakar. Güzel görünebilir böyle şey. Ama bunlar evli olan nasıl bakarlar bunlar böyle? Onun aslına bakarlar. İnsan da bunun gibi. Bir genç kız, genç delikanlı, bu da bunun gibi böyle şey. Aslı toprak maddeleri. Toprak maddeleri. Emilidi kökü tarafından. Secde meybol yenildi, kan oldu, şu oldu derken, rümüşsüz oldu. Dönüyor tanımda atıldı, döllendi. Dünyaya bebek olarak geldi. İşte şu anda gençlik zamanında, zinde zamanında, enerjisi bol zamanında. Ama sonra hastalığı, yaşlanma, ölüm, mezar, çürüme, toprağa dönüşme. Dağlar devrecek, denizler taşıyacak, uçacak, yıldızlar dağılacak, alem gidecek böylece. O halde ne der havası evliyalar? Allah'ım ben seni isterim diye. Zaman yeterse Allah. Hepsi geçici böyle. Hepsi hayal böyle. İnsanın kendi bedenini de hayal. Kimsenin bedeni de. İstediğin kadar bak bedenine. O kadar bedenine bak. Ayağına yere basma. Her şey bilmene prosabını yıka. Bedeni yıka. Ama sonunda beden çürüyor muhteremler. Toprak oluyor bedende. İnsan kalıyor. Öz. Öz kalıyor bu şekilde. Ramazan'ın bir özelliği de iftar ve sahur vakitleri. Ramazan'a bir güzellik veren, canlılık veren iki şey var böyle. İftar ve sahur. Tabi sahur da başlıyor. İftarın noktalanıyor böyle. Hadis-i buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hadis-i Buhari Müslim'de Tesahharu feyne fissuhuru bereketen. Tesahharu servete kalk yemek yiyiniz. Şeyine fissuhuri sahur yemende bereket vardır Peygamber. Peygamber de emir anlamı böyle. Bu emri gerçi farz değil. Menduptur ama Peygamber buyuruyor. Tesahharu emir sigasıyla geliyor burada. Mutlaka kalkın seher vaktinde. Seher vaktinde nedir seher vakti? Gecenin son altta biri. Güneşin batışı ile imsak arasını altıya bölün. Bu tabi her zaman geceler değişir. Son altıncı bölümü seher vakti. Güneşin batışı ile imsak vakti arasını altıya bölün. Sonki altıncı bölümü seher vakti. Ağaçlıkların yandığı vakit o muhtemelen. Badi sabah denen o bade sabah esen yel. O zaman eser. Hayat verilir. O anda hastalara bir şifa verilir. Hastalara bakın. Hastalara bir şifa verilir. O anda verilir. Kişi gece uyuyamamıştır. Ağrısı vardır. Sancısı vardır. Şusu busu vardır. Ya da kafasına bir şey takılmıştır. Sinirsen bozulmuştur. Uykusu kaçmıştır. Döner, sıkılır, bunalmıştır. Ama servete geldi mi bir rahatlama olur. Hasta da uyur. Yat uyur muhtemelen böyle. O zaman kuşları kalkarlar muhtemelen böyle. O an başka bir andır böyle. İşte kim kalkarsa her vaktinde yemeği kalkarsa, az da yerse, su da içse, uyanık olursa anda, tabii o anda o havayı solur kişi. Hem sağlığı iyi olur, hem de bir besmele çeker, bir Fatiha okur, yapabilir, iki yatırıcı namaz kılabilir icabında kişi, abdest alabilir, bir şey yapabilir. Bunda bir manevi bereket var seher vakti muhtemelinde. Efendim işte ben yemeği yiyemem seherde. Yemeyiz tabii ya. Akşam tıkaması dolduysa mideyi. Zaten kas arada fark var ki böyle. Arada fark az zaten. Sindirmiyor ki böyle. Al sen sıcak kıymalı pideyi. Sıcak kıyma. O pideyi bir bak çamur gibi oluyor muhtemelinde. Onu mide sindiremez ki ona böyle. Ya tıkabasa üzerine tahtı baklavalar şunlar bunlar efendim. Kolalar malalar. Ama oh böyle gerile gerile olmasa böyle bir cami yat kalk bir şekilde. Ondan sonra tabi siyer vaktinde bir şey yemeyiz. Zor yerse zaten midem bozuldu. Ne gerekli muhtemelenler? İftarı azaltma, hafif iftarı olacak böyle şey. Gelelim iftara. Hadis-i Ebu Davud'da Tirmizi'de. İza eftir hadükün İftar ettiğiniz zaman, mesela biriniz anlamına geliyor. Her yuftu ala temrin. Hurma ile asıl orucunu peygamber. Orucu hurma ile asıl, hurma ile. Hurma yok. Helim yecid, her yuftu ala mayin, fenni tahuru. Hurma yoksa bulamazsanız peygamber diyor. O zaman su yapınız, fenni tahurun. O temizdir bak, uşak böyle. Yani suyun temizliğini de gerekir bence. Peygamberimiz istenen oruçlar, orucunu hurma açardı, hurma. Eğer taze hurma zamı vakti ise taze hurmayla. O daha güzel taze hurma. Mevsimi ise. Ağustos'un yarısından sonra hurmalar başlar olmaya başlar. Yani hurmalar Ağustos yarısından sonra olmaya başlarlar. Ağustos'ta, Eylül'de taze hurma bunlar böyle şey. Efendim işte şimdi günümüzde her zaman var. Var ama hurma yok. Doncaya kondu mu bir madde ne olursa olsun onun kimyası bozulmuyor. Yani et olsun, kıyma olsun, hele sebze koyuyorlar. Şunu bunu koyuyorlar böylece. Dondurmaya koyuyorlar. Fasulyeyi, bamyayı, şunları bunu dondurmaya koyuyorlar. Zaten çıkar bak biraz sonra ne hale geliyor. Onun kimyası gerek ki ondaki o vitaminleri, proteini, şunları gidiyor mu? Ölüyor mu? Hasıl oluyor onlar. Onun için her şeyi zamanında bak demeye gerekiyor bunlara böyle. Peygamberimiz adı buydu. Namaz kılmadan önce Aleyhisselam Hazretleri eğer taze hurma zamanı ise taze hurma yer böyle. Taze hurma şekeri daha az onun şekeri. Kurusun şekeri daha iki katı çoğalıyor. Böyle. Daha tatlı oluyor kurusu. Kurumanı açardı. Peki hurmadan nedir amaç mı? Tatlı mı? Hayır değil mi? Tatlı değil böyle şey. Bak, hurma yoksa üzüm var zamanlar. Başka bir şeyleri vardı böyle. Efendim böyle buyurmadı. Su dedi olsa böyle. Hurma farklı. Neden? Hurma insanla aynı eşit madde yaratıldı hurma böyle şey. Adem babamız yaratıldığı çamur vardı. Toplar elementler çamurlar böyle. Mekke Taif arasında. Toprak dünyadan, su cennetten getirildi ama. Suyu cennetten, toprak dünyadan, toprak maddelerinden, dünyası böylece. Yoruldu, çamur oldu. 3 tane 40 yıl geçti. 40 dönem geçti böyle. 100 yıl geçti. Adem babamızın bedeni olgunlaştı. İnsan kalıbı şekil aldı böyle. Organlar oluştu. Bunlar ruh verildi böylece. Arta kalan çamur kaldı orada biraz. Kaldı. Ondan Rabbim hurmayı ağacı yarattı, hurmayı yarattı. İnsanın bedeninden ne varsa, hangi elementler varsa, kalsiyum, fosforu, azotu, demiri ne varsa, hepsi hurmada var muhtemelen. Bir insan aylarca ekmek bir şey yemese, başka bir gıda almasa, hurma su insan yeterli oluyor gıda olarak. Hurması yeterli oluyor. Biraz da hurmadaki meyve şekeri. İftar vakti insana bir hastalık gelir, şeker ve düşebilir. Bu hem şekeri kontrol ediyor, şekeri yükseltmez bir demir ama. Kontrol eder şekeri böyle. İniş çıkışı birden bunu ayarlar bunları. İnsan enerji verir böyle. Demir vardır. B tübü vitaminler. Mesela B2, B6 vitaminleri ki kan burada meydana geliyor. Eksiğinde anemi olur insan, hastalık olur insan böyle. İnsana kan hareket verir, canlılık verir. Adaleye kuvvet verir muhtemelen. Bir hamile kadın hamileliğinde hurma yerse doğum kolaylaşır. Doğum günü kaslarında estetik olur böyle, kuvvetlenme olur böyle. Doğumu kolaylaşır hurma yerse. Sonra katarakt gözde oluşmaz muhtemelen. Hurma insan çok yerse gözüne katarakt oluşmaz gözünde böyle. Gözü görmesi Allah'ın izniyle tabi zayıflama olur. Gözü katarakt olmaz muhtemelen. Daha çok tabi faydaları var. Konuya fazla girmeyelim. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hurma tercih ettiğine göre hikmeti var. İkinci husus Hazreti Meryem annemiz. Hadi Anne Hazretleri. Doğum yapacak İsa Aleyhisselam'ı. Kudüs'ten kalktı. 10 kilometre doğuya doğru gitti. Betüllahım kasabasına geldi. O zaman kasabı yok böyle. Boş arazi böyle. Kış mevsimi de. Kurum ağacı vardı. Kurumuş artık. Ölmüş ağaç böyle. Kurum mevsimde zaten kış mevsimi. Artık doğum sahnesi kendisine iyice sıkıştı doğum sahnesi böyle. Artık dayanamadı. Etrafa baktı. Kimse yok böyle. Kimsesi yok. Ağaca gitti. Ona yastan sarıldı ağaca. Bir sözümüz var ya, deniz içi yılanı sarılır diye. Benim anamız da ne yaptı? Hurma ağacına sarıldı, ona yaslandı böyle. Tek artık dayanak oldu böylece, maddi olarak dünyada böylece. Hemen doğum yaptı. Mevla hemen ağacı yeşertti, yaprak verdi, meyve verdi. Hazım önü döküldü böylece. Yani doğum yapan kadına da en güzel şifa kaynağı hurma muhtemelen. Onda hurma yapmaya gerek bunlara. Gerektiği her vitamini var işte muhtemelen. Hatta hurmanın üzerine zararlı bakteri de koramıyor muhtemelen. Hurmayı verir. Üzerine mikrop denen bakteriler, mikrop küçük bunlar, bakteriler konarlar. Ona konarlar bu şekilde. Ama bize gerekli olanlar, yani bağırsağımızda olan vitamin yapanlar, bakteriler vardır. O tür vitamin, bakteriler konarlar hurma üzerine. Kişi yiyince daha faydası olur muhtemelen. Yani hurmanın çok çeşitleri var muhtemelen böyle. Sonra prostatiti kontrol eder, prostatiti muhtemelenler. Hatta yaşlanmayı da geciktirir hurma. Yaşlanmayı da geciktirir hurma muhtemelen. Yani çok faydaları var. Tabii girmeyeyim fazla konuya. Ramazan'ın bir özelliği de Ramazan bir de Kur'an ayıdır. Şehir Ramazan izi bir Kur'an ayı. Önce bir Kur'an'ı, Ramazan, Kur'an ayı. Kur'an ayı, Ramazan-ı Şerif. Gerçekten Kur'an yolda belli oluyor muhtemelen böyle. Nasıl sahur, imsak vaktinde kişiye bakıyor, şöyle etrafa komşulara bakıyor insan. Herkes kalkmış, tabii kalkmayan da var ama. Onlar evi karanlıkta ama. Bak, bundan ibret vardı. İbret vardı böyle. Yani kim kalkarsa, sahur yemene kalkarsa, evlere bir nur oluyor, yani ışık yanıyor, ışık yanıyor, bir aydınlık böyle. Kalkma evleri karanlığa bürünmüş. Dünyada böyle muhtemelen. Hele iftar vakitleri bir canlılık böyle. Herkes evine yetişecek, işe yetişecek, hanım tabii sofra hazırlayacak, çorba yapacak, neyse artık böyle. Onlarla böyle bir hareketlilik oluyor böylece. Bir de hanımlar, muhteremler hazırlarken böyle şaltasını, ne hazırlarsa hafif şey hazırlarken de böyle zikrullah yaparlarsa o çok şifa oluyor insanlar. Zikrullah ile karıştırırsa böylece. Soğan doğrarken zikrullah ile, domates keserken zikrullah ile, karıştırırken zikrullah ile Allah Allah diye, la ilahe Allah diye yaparsa bunu o şifa olur. Hastalığa da şifa olur böyle. Dertlere deva da işte bu yapılanlar böyle. Medine Münevvere'de Enes Efendi vardı muhtemelen, Allah rahmet eylesin. İşte onun tayinine başlayınca işte böyle. Allah rahmet eylesin. Medine gibi yerde ekmeği kendi yapardı, ekmeği muhtemelen. Çünkü bin başımız Türkiye'de. İşte bir aşkullah geliyor. İşte bir aşk Resulü geliyor. Oradan ayrıldı Medine'ye gitti muhtemelen böyle. Allah makamını cennet eylesin muhtemelen. Yine Bakiye de kendisi rahmet oldu. Yani insan üstü insandı. Gerçi Evlullah diye kendisi, Evlullah diye kendisi. Çok yanında kaldım, evinde kaldım hatta. Kaldım. Ekmeği kendi yapar, kendi muhteremler. Ekmeği, Medine'de ekmeği yemez ya böyle şey. Derdi ki fırında bunu yoğuranlar, dışarıdan gelenler, çalışmaya gelenler bunlar. Onların gafil olabilirler. Olabilirler gafiller bu şekilde. Bunu alırdı muhteremler, suyu alırdı böylece. Kendisi böyle besmele koyar, besmele oturur. Tuzunu besmeleye koyar, mayasını besmeleye koyar, bunu yoğururken de besmele yoğurur, besmele atardı böyle, fırını vardı, yani davul denen şey vardı bence. Ekmeğini evde yapardım mesela. Hazır yersem, bu bana zarar veriyor dedim. Onlar hem anlıyor zararı ama, anlamıyor. Şimdi bir insan evine güzel bir yıkansa, bir gidecek. Evine geldi, duş aldı, yıkandı. Bahşan şerhine temizce giydi, yola çıktı. Yani yürümesi gerekiyor biraz. Hele yağışlı havada, Tabii su birikmiş mesela. Bir araba taksi abinin deli gibi geldi böyle. Hızlı geçti böyle. Su sıçrattı buna böyle şey. Kişi nasıl demeyi? Yani bir damla bile su sıçrasın buna yerden ne kadar rahatsız oldu. Ama bir insan inşallah çalışan kişi zaten üst başı harçlı, kumlu, şunlu, bunu zaten bu şekilde hiç aldırmaz böylece. Yani tahsik hiç aldırmaz bu şekilde böylece. İşte biz de muhtemelen gönüllerimiz Allah korusun günah alışmış mı? Doğmuş günahlarla böyle biz fark edemeyiz bunları bu şekilde böyle. Ramazan bir demek ki Kur'an aydırır. Hadis-i Şerif Buhari Müslim'de Vekân yelkâhü Cibriyül'ü fikriyeti min Ramazane. Ramazan ayında Cebrail Aleyhisselam her gece Peygamber'in yanına girdi muhtemelen. Her gece Ramazan ayında. Feyyidâ-i-Sühül Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim beraber müzakere yaparlardı Kur'an-ı Kerim. Her sene böyle. Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e gelirdi. Oturabilir karşı otururlardı. O güne kadar gene ayet-i kerimeler, sureler. Tabi Kur'an tamamlanmamıştı böyle. Bir ay her gece baştan başlarlardı, müzakere yapardı. Her ayet-i kerimeye böyle hem kıraatini, okunuşunu, anlamını, hikmetlerini, esrarını, esrarını böylece. Cebrail Aleyhisselam'ın bilgisi Peygamber'den fazlaydı Kur'an'da muhteremler. Çok fazla ama Cebrail bilgisi Kur'an'da. Neden? Mesela Adem'in yaratılışı Kur'an'da geçiyor. Cebrail onu gördü orada. Gözüyle gördü ama ya. Kabil Habil'i öldürdü. Cebrail onu gördü muhteremler. Nuh kavmi battı, helak oldu. Gemiye bindiler. Cebrail onu gördü muhteremler. Musa Aleyhisselam denize geçti. İfran boğuldu. Cebrail oradaydı zaten anda böyle. Onun için Cebrail Aleyhisselam bilgisi Peygamberimizden bu konuda fazlaydı. Onlar yaşadı o. Adamımızın yaratılışı, önceki dönemler, bütün bunları yaşadığı için kendisi, ayet-i kerime gelince, Peygamber'e geniş bilgi verdi Peygamber'e bu konuda böylece. Verirdi. Her gece gelirdi Ramazan ayında, Kur'an-ı Kerim'e baştan başa bitirirdi Ramazan'a kadar. Gelin ayet-i kerime böyle. Yalnız Peygamber'in son yılında, son Ramazan'ında, Kur'an-ı Kerim'i iki sefer hatmetti böylece. Şimdi bu oradan kalan muhteremler Ramazan geldi mi ne okunuyor? Mukabele deniyor. Mukabele. Mukabele. Ne anlamına göre mukabele? Karşı oturma, yüz yüze oturma. Anlamına göre mukabele. Birbirine karşı oturma, yüz yüze oturma demiş. Ne olur Ramazan'da? Aslında kuralı şudur. Kur'an hafızları ezberleyen Kur'an-ı Kerim ne yaparlar? Her Ramazan'da cema dönerler. Arkaları kıbleye dönüyor. Yüzleri cemaata. Cemaat onlar dönüyor bile. Mukabele bu kadar oturma böyle. Otururlar. Hafızlara ezber okurlar. Okumaları lazım böylece. Ezber okurlar. Cemaat de bunları dinler böyle. Tabi hafızın takılıyor olabilir. Onun yanlışını söylerler. O da onu beller. Cemaat ne yapar? Kur'an'ı dinlerken günümüzde ama hatim edeyim. Olmaz mı? Okumanın kan düzeltme. Yani okurken ya okuması gerekiyor böyle. Kelime kelime böyle. Tanrı tanrı okuması gerekiyor böyle. Her harfin maharicini çıkararak, tecrübe uyarak böyle yavaş okunacak, yavaş okunacak. Dinle ne yapacak bunu? Yanlışını kendini bulacak orada. Ama ben bunu böyle okuyorum. Bak bu hamış, hımış, temiz, tığmış, silmiş, saltmış şekilde böylece. Kelimeleri bunları muhteremler. Bunda ne var? İşte bu müzakere olmuş böyle. İki tarafta bundan faydalanıyorlar. Ama günümüzde muhteremler, bu da kıyamet alameti muhteremler. Yani kıyamete yakın hafız olacak ama beyindeki hafız ezber silinecek muhteremler kardeşler. Günümüzde hoca, imam, müezzin bir kısmı hafız bunlar. Hafız ama ezber okuyamıyorlar. Açıyor Kur'an-ı Kerim'i. Olmaz ki muhteremler. Hani senin hafızlığın, niye hafız oldun sen? Okuyamıyor, kolay ne geliyor böyle? Çünkü okuması için ezbere önce bakması gerekiyor buna. Yani çıkmadan önce cemaat önüne önce bakması gerekiyor buna. Birkaç defa icabında okuyacak, bakacak, geçiyor, dinleyecek icabında evde, hazır yapacak. Ama korkmuş evde böyle. Her harfine sevap alıyor. Bak. Yani günümüzde hafızlar azaldı muhtemelen. Hafız olduğu halde ezberler beyinden siliniyor. Bir insan Kur'an ezberlemiş ama eğer Kur'an ehli değilse, o Kur'an'a layık değilse, Kur'an'a layık değilse, ondan Kur'an alınıyor muhtemelen. Allah korusun muhtemelen. Yani mukabelelerde otur kütür. Hatim edeyim. Hatim edeceğine bir yüz oku, bir Ramazan'da her gün bir sayfa oku, 30 sayfa oku ama Kur'an oku muhtemelen. Böyle kelime kelime böyle, tane tane böyle. Aç anlamına böyle içine girerek böyle. Allah kelam diye okuma gerekiyor bunları. Ramazan bir özelliği de teravih namazları. Ramazan özel bu da. Yani Ramazan'ın hiçbir boşluğu yok Ramazan'da. İmsaktan akşama kadar zaten oruçlu ibadette. Tabii günümüz mukabele var, Kur'an-ı Kerim var. Zikrullah var artık, hayırlar, hasenatlar var. Gecede ne var şimdi? Teravih namazı var. Hadis-i Şerif Nesai'de İd-i Mace'de. Gül Aleyhisselam Hazretleri, İnna Teala Farazı Selam Ramazan'a Aleyküm. Allah-u Teala buyuruyor üzerinizde Ramazan orucunu farz kılıp peygamber. Vestelenen teleküm kıyamehü. Ben de gece kıyamını, namazını sünnet kıldım. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ramazan'daki o farklı tabi bizim gibi değil. O manen gördüğü için ne oluyor Ramazan'da muhtemelen? Değil mi? Gök kapı açılmış, rahmet ilahi yağıyor böyle. Gök kapı açılmış böyle. Hatta huri kızlara bakıyorlar. Bakıyorlar bu şekilde, yalvarıyorlar böylece. Ne olur, buna faydalanın da bize gelin. Yani Ramazan çok farklı muhtemelen. Meleklerdeki kaynaşma böyle. Ondan istiğfar, dualar, meleklerin evrensel bir olay Ramazan. Evrensel böyle. Canlılık alemi. Mali baştan böyle. Yani yemek için değil tabi. Buyur Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz. Allah işte Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece kıyamını, teravih namazını sünnet kıldım. Femen sâmehü ve kâmehü. İmana vahdisâh ben. Kim orucu tutar, gece teravih namazı kılarsa imana vahdisâh ben. İnanarak farziyetine, sünnetine hilas yaparsa hacimin zülmü kemiriyeti anmıyor. Günahından çıkar, annesinin doğduğu gün gibi günahından çıkar. Yine onu tutarsa, evde kılarsa ki Ramazan sonundaki kişi ne oluyor? Annesi yine doğmuş gibi günahından arınıyor. Sabi gibi oluyor. 20 rekat namaz. Ne 20 rekat? Farzlar bu kadar muhteremler. İki rekat sabah namazının farzı. Hesaplayalım. Dört öğle, öğle altı. İkindi dört, on. Üç akşam, 13. Dört yatsı, 17. Farz. Üçle bitir, 20 rekat. Buna tam denk olarak peygamber böyle yaparsın böyle. 20 rekat. Sabah namazı dört mezhebe göre ve eshab-ı icmana göre sünnet-i müekkettir ve 20 rekatın muhtemelidir. 20 rekat, 4 mezhebe göre de budur böyle şey. Peygamber zamanında camide kıldı mı cemaatiyle, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gece çıktı, yatsan epey sonra çıktı. Kendi başına meşte namaz kılarken bunu gördü sahabeler. O dönem ki gece hayatı yok o zamanlar, ışık yok. Kandı yok. Karanlık böylece. Bakın sahabelere muhtemelen. Sahabeler her biri Peygamber etrafında böyle. Gece bile uyuyamam böyle. Abi ne yapıyor Resulullah? Ne oluyor Resulullah böyle? Onun aşkından, onun nurundan faydalanmak için aramda vereceğim. Baktık ki sahabeler Resulullah meşte geldi, namaz durdu. Uyudan vereceğim. Bir rekat namaz kılarken erkek ona uyabilir derler. O imama niyet etmemişse ki uyabilir, olabiliyor böylece. Kadın uyamaz böyle. Niyeti kadının şarttır böylece. Peygamberimiz fazla kıldırmadı. 8 rekat kıldırdı. Evine gitti, evini tamamladı. Böyle bunu aşağıya verir buyurdu derler. İkinci gün peygamber çıktı. Sonra daha kalabalık. Duymana geldiler. Üçüncü gün meşri doldu, taştı. Peygamber çıkmadı. Bekleri çıkmayınca kendi kıldılar sahabeler. Sordular. Ya, neye gelmedin ya Resulallah? Korktum üzerine farz kılınması yapamazsınız diye. 20 reka çok diye böyle. Yalnız Peygamber bunu kılardı Aleyhisselam Hazretleri ve sahabeler bunu kendileri kılardı mescitte böyle. Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında, halife zamanında Hazreti Ömer Hazretleri bir gece mescide yatsıdan sonra mescide geldi. Şimdi şöyle yapardı o zamanlar. Yaslamını kılıp dağılırdı cemaat. Olmazsa gelip teravih kılardı muhtemelen böylece. Şimdi günümüzde çok farklı bir şeyde uygulama var böyle. Şimdi ne yapıyor günümüzde? Yani bir dışarıdan bir âli ulema gelince bunlar bir gülümsüyor muhtemelen bizim teravih namazı kılıştığımıza böylece. Şimdi yatsı namazı biliyorsunuz 4 sünnet kılınıyor önce. 4 de farz, 8. 2 de son sünneti kılınıyor. Tesbihat vardır, şubhan elhamdülillah vardır. Böylece. Şimdi Şafii mezhebine göre bu tesbihat farzdan sonra yapılır. Her vakitte böyle yapar. Şafii mezhebinde böyle. Şafii mezhebinde farzı kıldı mı önce bu şubhan elhamdülillah tesbih çeker böyle. Sünneti kılarlar böyle. Hanefi'de ise eğer o vaktin sünneti varsa sünnetten sonra. Sünnetten sonra dahildir. Şimdi buna göre ne gerekiyor? Teravih namazında da her yatsı namazında aslında bunu yapmak gerekiyor. Ama uygulamıyor tabii camide bunu. Ya sünnetten sonra tesbih yapması gerekir. Ya dinler insanlar, nefeslenir, şey yaparlar, su içer, şey yapar. Onun teravihe kalkılır. Teravihe kalkılır. Hazreti Ömer Hazretleri oradan yine devam edeyim inşallah. Bir gece mescide geldi. Halife ya kendisi uyuyamıyor geceleri. Acaba bir insan rahatsız mı? Aç mı kaldı? Açtan mı kaldı böylece? Kontrol ediyordu. Mescide girdi baktı. Teravihimizi kılıyor sahabeler. Ama kimin tek başına kılıyor? Bazıları iki üç bir araya gelmişti. Bir imam olmuş. Böyle kılıyorlar. İşte baktı da bunu da ben veya toplasam bunlar dedim. Cemaatte tek başı kılsa bunlar böyle. Tek cemaat olsa bunlar böyle. Halife tabi. O dönemdeki sahabere danıştı. Onlara danıştı. Hepsi bunu güzel gördüler. Güzel gördüler bunu. Emir verdi. Cemaatte kılınmasına. İmam kim olacak? Übey bin Ka'b Hazretleri. Onu imamlığı verdi. Erkeklere. Übey bin Ka'b Hazretleri. Ensardan, Medine halkından ilk Müslümanlardan, Rıdvan'ın şeyde bulunanından, akabede bulunanlar kendisine böylece, Peygamberimizin vahiy katibi, Peygamberimizin iltifatına kavuşan bir. Hatta Kur'an'da Beyin'in suresi var son kısımlarında, Lem yükünde başlar. Bu sureye gelince, Peygamber dedi ki, Übey'e, Übey, gel buraya. Buyur ya Resulallah. Otur bak Übey'de, otur. Cebrail Aleyhisselam bana şimdi bir sure getirdi. Allah bana emir verdi Celle Celaluhu. Bunu sana okuyacağım. Bunu sana okuyacağım. Daha kimseye tevil etmeden. Sana okuyacağım bunu. Übey bin Ka'b. Kendine geçmiş. Yandı böyle. Dedi ki ya Resulallah her semani Rabbi Rabbim ismini mi bana buyurdu? Yani sahabeden birini mi oku buyurdu? Übey'i oku dedim buyurdu. Böyle. Hayır Rabbim emir verdi. Bunu sana oku, Übey'i oku diye buyurdu. Böyle. Ve yandı muhtemelen böyle. Allah emir diyor. Resul-i Ekrem'ine, Aleyhisselam Hazretleri'ne Übey'i oku, oku, özel oku. Sonra tebrik bana bir şey geldi. Otur Aleyhisselam Hazretleri'ne düşük müdürlerler. Yandı Hazreti Übey'i oku, oturdu. Değilim okuyor muhtemelen tabii. Kelime okudu böyle. Artık oldu ona okuyor muhtemelen böyle. Bunu en iyi ezberde, en iyi okuyanların birisi de böyle bu. Çok güzel Kur'an okurdu. Ezberini tamam biliyordu. Hazreti Ömer de bunu dahi gördü ana muhtemelen böyle. Bu kıldırıyordu. Kadınlara gelince onlara baş imam verirdi Hazreti Ömer. Temim-i Dari Hazretleri, Radhan Hazretleri, o da sahabe. Temim-i Dari. Dari denilen Filistin tarafından gelme kendisi. Hristiyanlı papazdı muhtemelen bu. Hristiyanlı papazdı kendisi. Peygamber tabii Medine'de suyu ortaya çıktığını öğrendi. İşte yarın gideyim, öbür gün gideyim. Bir de papazlığı var ya, bir çevresi var. Geliri çok. Bir şanı şöhreti var böyle. Bunları aşamadan başama derken en azı yırttı perdelere böyle. Her şeyi gözü görmedi. 29. yılda yani Peygamber'in son yıllarında Medine'ye geldi. Herhalde Müslüm oldu muhtemelen böyle. Böyle nasip oldu ama. Bir nasip olmayanlar vardı böyle. Bazı Hristiyanlara böyle. Hatta Araplara bazılarına böylece. Mesela bildi hala Peygamber'in Medine'ye ortaya çıktığını. Hatta bazı iman etti hala bazıları. Sahabe eliyle ama tabiin oluyor. O mesela. İman ettiği halde işte hanımın doğuracak, devesi doğuracak, kurma toplanacak, şu işi var, bu işi var, oyalanırken, yarın öbür gideyim derken bir kısmı vaktine gelemediler. Hele bunların birisi ki çok hazin bir Medine'ye gelişen muhtemelenler. Artık bakıyor, dünya şey bitmeyecek. Yani de bitmeyecek. Hanım hasta, hayvanı hasta, şu olmuş, kurma toplanacak. Hepsini gözü görmüyor artık. Biliyor devesine Medine'ye gideyim diyoruz. O Resulullah gözünü göreyim diyor böyle. Bir sahibi olacak ama. Bir suçlama olacak makamında. Medine'ye yaklaştı geldi. Dışarıda bir çoban gördü. Koyun çobanı. Koyunlar dağılmış. Çoban böyle bir yere yaslanmış. Böyle dalgın dalgın. Hiç koyunlara bakmıyor çoban böyle. Dalgın dalgın. Vahsızın böyle gözü yaşlı çobanı. Allah benim hastam acı ne var dedi acaba. Selam aleyküm, aleyküm selam. Zor selam aldı. Arkadaş niye mi? Verdiğin numara baksana koyun dağılmışlar. Bak dağılsın. Ne oldu? Resulullah gitti. Koyuna gitsin ben de gideyim. Onu kurmalıyım. Ne oldu Resulullah? Yani Resulullah geçti. Göçtüm eyvah. Attı kendini aşamadı. Yüzünü göre toprağı attı böyle. Yaş bir yerden dolmuş. Allah'ım ben kaçırmıştım. Böyle göremlerdim. Çok oldu böyle. Oldu bu şekilde. Bu temin daha hazretleri muhterem elhamdülillah nasip oldu buna. Bu sahibi olabildi. Fakat çok öyle bir sahibi oldu ki sahibi arasından parladı böyle. Onun arasından parladı böyle. Ehli Kur'an oldu böyle. Geceleri hatim namaz kıldı böyle. İsteyiş namazı kıldı böyle. O kadar tekvaydı. Hasime bunu imam etti kadınlara ve terakki kılması için muhteremler böyle. Şimdi ne yapıyoruz günümüzde muhteremler değil mi? Teravih namazı kılınıyor. Bu arada bir fasla veriliyor bakın şimdi. Kısa dua yapıyor böyle. Yani hiçbir ilmihalde olmayan, hadisi olmayan, İslamisi olmayan bir şey Türkiye'de bu sırf. Türkiye'de böyle. 13 rekat yaslaması, 10 rekat namazı kılınıyor bir tarih. 20 tarih, 30 rekat namaz kılındı. Sübhanallah, bir şey yapıyor efendim böyle. İmam dönüyor, bir hızlı hemen atıyor. Ne duası bu tanrı ya? 30 rekat namaz kılınıyor güya. Kısa bir dua. Ondan sonra üç kez fizik, ondan sonra tesbih olsa dua, uzun dua verici. Ne gerek buna muhteremler? Yine Ramazan'da muhteremler zekatta. Zekat Ramazan'da farz değil yani, şart değil verilmesi yani. Zekat farz ama Ramazan şart değil. Her insanın hesabı farklıdır. İnsan ne zaman hangi ayın hesabı ermişse, gelecek oradan başlıyor hesabı böyle. Ama genelde bu insanlar öyle yapmışlar ki Ramazan'a getirmişler. Ramazan'ın sayını fıkralanmak için. O güzel muhtemelen böyle. En bundan fakir yararlanıyor. Güzel bir şey kuralıyor bu şekilde. Hep oluyor bu. Bir de Kadir gecesi var Ramazan'da. Kadir gecesi. Bu nedir Ramazan'ın? Artık zirvesi. En üst tepesi noktası muhtemelen. Kadir gecesi böyle şey. Bin aydan hayırlı. Bin elfi şehrin. Bin ay değil de, bak, hayrın geliyor, bin aydan hayırlı. Ne kadar verildi mi? 84 yapıyor. Yani 80 küsur seneye bedel. Bir gece. Akşam ezanı ile imsak arası. Kadir gecesi. Ama hangi gece? Onu veren gizlemiş muhtemelen böyle. Tabi inşallah bu nasip olursa o gece bir uyarsa bir yerde onu yapılır sohbeti inşallah muhtemelen. Bu tabi Kadir gecesi böyle kısa bir şeye sıkıştırılamaz böylece. Çünkü yılda bir defa geliyor. Ramazan'ın da özü, zirvesi bin aydan da hayırlı, bir ömre bedel Bir gece. Kare gecesi de. Rabbim inşallah Mübarek Ramazan'ı İslam alemine hayırlı etsin muhteremler. Gerçekten iyi günler diyelim muhteremler böyle. Orta Doğu'da İslam'ın kökünü kazmak isteyenler işteki taşeronlarıyla bunu yapıyorlar. Ortada karışmak diye ama ortada karışmak böyle. Her şey bir bahane. Bütün İslam alemi böyle. İkiye bölme, şeyi sünnetten, şundan bundan bu şekilde. Yani bir ülkemiz kaldı muhteremler böyle. Allah yardım etsin inşallah. Muhteremler, İslam alemine. Sonra seçim de var. Gitmemiz de gerekiyor muhteremler. Bu hakkımızı kullanmamız gerekiyor. Bu da bir dini vazife bu böyle. Dini vazife bu. Bunu da yapmamız da gerekiyor. Hep Allah'a emanet muhteremler. Allah Ramazan'ı hayırlı etsin inşallah. İlahi Teala Fatiha.